إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور خطبيتي عليه بإذن الله تبارك وتعالى وبمشيئته جل جلاله عنوانياك لتكوى إنسيما وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور حيكوى معيشة الدنيا إسبكوى لستريه زيني كدنغانيش Nistarehe ambazo zilizokuwa zina uongo mwingi sana. Nistarehe ambazo zilizokuwa sio lengo kuu ambalo mwanadamu alikuwa ameletewa hapa duniani. Tufahamu sote na kama ambapo tunapojua baadhi yetu annal insan ya kwamba mwanadamu makhluqun li ghayatin adhima. Mwanadamu ameumbwa kwa lengo ambalo lililokuwa kubwa sana. Lengo ambalo lilikuwa kubwa sana. Lengo hilo ndilo ambalo lililopelekea mwanadamu akuwepo katika mgongo huu wa ardhi. Ndio lengo hilo lililopelekea kwamba mwanadamu akawekewa sheria maalum. Ndio lengo hilo lililopelekea mwanadamu akapewa maagizo maalum na akakatazwa mambo maalum kwamba yeye asinifanye. Makhluqun, mwanadamu huyo ameumbwa ni haya naadhima kwa lengo ambalo lililokuwa kubwa sana, na lengo hilo ni lengo ambalo la kumwabudia Allah subhanahu wa ta'ala na kuhakikisha kwamba yale ya Allah yeye ni mwenye kuyatekeleza na yale ambayo Allah jalla jalaluhu aliyokuwa ameyakataza yeye ahakikishe kwamba mambo hayo anaepukana nayo. Wasukhira lahu ma fil ardi jami'a, na akasakhirishiwa mwanadamu yale yote yalokuwemo katika mgongo wa hii dunia au katika hii dunia, li ajliha, kwa ajili ya lengo hilo, lengo ambalo lilikuwa kubwa, lengo la yeye kuumbwa duniani ameumbwa kwa lengo lilokuwa kubwa. Kadhalika vile vile sakhara Allahu lahu ma fil ardi jami'a, Allah akasakhirisha yale yote yalokuwemo katika ardhi, li ajliha, akasakhirisha kwa huyo mwanadamu kwa ajili ya lengo hilo, ili kiumbe huyo asiwe ni mwenye kupata shida, ili kiumbe huyo awe ni mwenye kupata wepesi wa kuweza kulitekeleza lengo hilo. Qala Allahu jalla jalaluhu, Allah anasema wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, mimi sikuwaumba majini wala binadamu illa liya'budun, isipokuwa lengo wapate kuniabudia mimi. Ma uridu minhum min rizqin wama uridu an yut'imun, mimi sitaki kutoka kwa wao riziki yoyote ile, wala mimi sitaki walidishe wao. Inna Allaha huwa ar-Razzaqu dhul quwwati al-matin, hakika Allah subhanahu wa ta'ala yeye ndiyo mwingi wa kutoa riziki kwa waja wake, tena ni mwenye nguvu ambazo zilizokuwa madhubuti. Kadhalika Allah anasema wa kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata, vipi nyinyi mnamkufuru Allah subhanahu wa ta'ala na hali ya kuwa nyinyi mlikuwa ni watu ambao wafu, mlikuwa mmekufa. Fahyakum, Allah akakuhuisheni nyinyi, akakupeni uhai. Thumma yumitukum, kisha Allah atakufisheni tena, atakupeni mauti tena. Thumma yuhyikum, kisha Allah atakuhuisheni tena, atakupeni uhai. Thumma ilayhi turja'un, kisha kwake yeye Allah mtarejea. Huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a, yeye Allah ndiyo ambaye aliyeumba kwa ajili yenu nyinyi viumbe, akasakhirisha kwa ajili yenu nyinyi wanadamu. Ma fil ardi jami'a, yale ambayo yalikuwemo katika ardhi yote Allah akayasakhirisha hayo, akayadhalilisha hayo kwa ajili ya huyu mwanadamu, mwanadamu ambaye makhluqun, ameumba lihadhi ghayatin adhima, kwa ajili ya lengo hili, lengo la kumwabudia Allah subhanahu wa ta'ala, lengo la kutekeleza amri za Allah subhanahu wa ta'ala, lengo la kuacha makatazo ya Allah subhanahu wa ta'ala, lengo la yeye kuletwa hapa duniani afanywe mtihani huu na ule, akesha kufanywa mtihani huu na ule, yeye awe ni mwenye kuifaulu mitihani yote hiyo. Kwa hiyo Allah kwa kuwa amemleta kwa lengo maalumu kiumbe huyu, akamwekea vitu ambavyo vitu hivyo vikawa vinadhalilika. Leo utamkuta mtoto mdogo kabisa anaweza kumuongoza punda, anaweza kumuongoza punda, anaweza kumchukua mnyama huyu na yule kumpeleka atakavyo. Wewe kama utakuwa unatumia akili, akili yako ikawa imetimia, unajiuliza kwamba huyu ni mtoto mdogo, huyu mnyama ni mkubwa, vipi mnyama huyu anatii kwa huyu kiumbe? Huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a, yeye Allah ndiyo ambaye alikuwa ameyafanya hayo, ameumba kwa ajili yenu yale yote yalikuwemo katika mgongo wa ardhi, na akayasakhirisha hayo, akayafanya yawe ni yenye kutumika kwa ajili yenu nyinyi, yeye akiwa na maana nyinyi mpate wepesi wa kuweza kutekeleza lengo ambalo lilikuwa kubwa kabisa. Kwa hiyo faman alima hadha tamama alimi, basi yoyote ambaye atekea tambua haya, akayajua haya kwa ukamilifu wa elimu, watayakana minhu, na akayakinisha sa kwamba mimi kweli hapa duniani nimeletwa kwa lengo maalum, lengo la kumwabudia Allah subhanahu wa ta'ala, nimeletwa kwa lengo maalum la kutekeleza maagizo ya Allah subhanahu wa ta'ala, nimeletwa kwa lengo maalum la kufanyiwa mitihani na kuhakikisha kwamba mitihani hiyo mimi ninafanikiwa, mimi ninafaulu, mimi mitihani hiyo ninaifasi, na wala anakuwa si mwenye kuifeli. Yoyote ambaye mwenye kuyatambua haya, ukamilifu wa elimu, ukamilifu wa kutambua, watayakana minhu, na akayakinisha ukweli wa kuyakinisha, lam yubayyi waqtahu wala juhdahu, hatoweza mtu huyo kuweza kupoteza wakati wake, wala hatoweza mtu huyo kuweza kupoteza ile juhudi yake, fidari fariyatin, katika nyumba ambayo yenye kuondoka, nyumba ambayo kwamba ina mwisho wake. Hakuwa yeye mwenye kuyatekeleza hayo, hakuwa yeye ni mwenye kupoteza muda wake na juhudi yake kwa nyumba ambayo itakayokuwa ni yenye kuondoka, bali yeye siku zote atakuwa mfano wake, ma baqa'uhu illa kabaqa'il musafir, haitokuwa yeye kubakia kwake katika nyumba hii ya dunia ambayo yenye kuondoka, illa kabaqa'il musafir المرتحي isipokuwa kama kubakia kwa yule ambaye msafiri anajua mimi wakati wote hapa nitaondoka sehemu hii nitaelekea sehemu nyingine au nitarudi nyumbani au nitaondoka hapa nitakwenda sehemu nyingine huwa anaandaa maandalizi ambayo yalikuwa ni makubwa sana ili asije akakimbiwa na ule usafiri na tayari yeye tiketi yake iko mkononi huwa anafanya bidii ya hali ya juu kuhakikisha kwamba mimi sitoweza kukimbiwa na hii safari sitoweza mimi kuweza kukimbiwa na hichi chombo bali yeye yuko makini sana sasa mtu ambaye anoishi katika huu ulimwengu maisha yake ayaweke kama huyu msafiri na ndio maana mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam akasema mali walidunia na nini mimi na hii dunia ma mathali wa mathalu dunia illa karakibin fi yawmi asifi anasema haikuwa mfano wangu mimi kwanza mtume amesema na nini mimi na hii dunia ma mathali hakuwa haukuwa mfano wangu mimi wa mathalu dunia na mfano wa dunia illa karakibin isipokuwa kama msafiri aliyokuwa anatembea fi yaumi saifin katika ile siku ambayo ilikuwa jua ni kali sana jua ambalo linaunguza kabisa na watu ambao walikuwa wametembea katika sehemu za Uarabuni ndio wanaweza kufahamu mfano huu kwa haraka sana namna jua linapokuwa kali namna jua lilivyokuwa ni hatari sana basi mfano wake ni mfano kama yule ambaye alikuwa ni msafiri aliyokuwa ametembea mbea katika ile siku ambayo jua limeshtadi sana ile siku ya kiangazi jua lake ni kali sana fastadhalla tahta shajaratin basi mtu huyo akaenda kutafuta kivuli chini ya mti saatan lisali moja akakaa pale chini ya mti thumma raha watarkaha kisha akaondoka katika ule mti katika kile kivuli na akauacha ule mti kama ambavyo ulivyokuwa ndio mfano wa mtu ambaye alikuwa duniani kwamba yeye ni kana kwamba yule mtu ambaye alikuwa anasafiri akawa jua likawa jua likali katika safari yake akatafuta mti akaenda kutafuta kivuli pale akakaa saa moja baada ya kuona jua limepungua na joto limepungua akaondoka ule mti akauacha pale pale kwa hiyo ule mti ndio dunia yenyewe kile kivuli ndio dunia yenyewe kwa maana wewe upo kwa muda tu baadaye utakuwa ni mwenye kuondoka ewe ndugu yangu Muislamu kwa hiyo falata ghurrannakum alhayatud dunya yasikudanganye haya maisha ya kidunia wala yaghurrannakum billahi algharur wala sikudanganye yule ambaye mwenye kudanganyisha ambaye ni shetani asikudanganye wewe kwani wangapi wangapi ambao wewe ulikuwa unawajua leo hawapo duniani ima atakuwa ni baba yako ima atakuwa ni bibi mkubwa wako kwamba wote wamekusha kuondoka au atakuwa ni kaka yako au atakuwa ni ndugu yako au atakuwa ni jirani yako au atakuwa ni rafiki yako tayari wamekwisha kuondoka hawapo duniani kabisa au wewe mwenyewe ulizaliwa na ndugu yako ambao mlizaliwa pacha lakini ndugu yako mmoja amekwisha kuondoka duniani haina maana kwamba wewe utakuwa ni mwenye kubakia duniani milele fala taghurrannakum alhayatud dunya yasikudanganyeni haya maisha ya kidunia haya ni maisha ambayo ni kupita enyi ndugu zangu waislamu Inna alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'mali man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله دغزام الاسلام انا اسمع الحسن البصري ايها المغرورون اني ambao wenye kudanganyika enyi ambao mlikuwa mmedanganywa na hii dunia fa inna ma ad-dunya jifatun kwa hakika si vinginevyo isipokuwa hii dunia ni mzoga, yanhashuha hushabuha, wanadanganyika nayo dunia na mzoga huo, wale ambao wenye mapenzi nayo hiyo dunia. Yule ambaye mwenye mapenzi na hiyo dunia ndiyo anadanganyika nayo, ndiyo anaona kwamba yeye amefika, ndiyo anaona kwamba yeye yupo katika pahala ambapo kwa utulivu. Dunia ni mzoga, enyi ndugu zangu Waislamu. Hakuna ambaye atakayedanganyika na mzoga huo isipokuwa wale wenye mapenzi ya kuipenda dunia na wakasahau kwamba kuna maisha mengine ya akhira, ndiyo ambao watakaokuwa wanadanganyika nao. Wahum la yashurun, na hali ya kuwa wao hawajui kwamba sisi hapa duniani tupo kwa muda maalum. Wakati wowote sisi tunaweza kuondoka hapa duniani, ima si kama sasa hivi, baadaye, kama si baadaye, muda mbele kidogo, lakini kwamba tutakuwa ni wenye kuondoka hapa duniani. Al-Hasan al-Basri akaendelea, wa man rakana ilaiha dhalla waftaqar, basi yule ambaye mwenye kuiegemea dunia, mwenye kuitegemea dunia, akawa yeye anaona kwamba kashafika katika hii dunia, dhalla waftaqar, mtu huyo atakuwa ni mwenye kudhalilika siku zote na atakuwa ni maskini siku zote, kwa sababu yeye mawazo yake yote yamebebwa na hii dunia na fikira zake zote zipo katika kuitengeneza dunia. Hakuna jambo la kutengeneza akhera, hakuna ndani yake mtu akakaa hata lisali moja akasema kwamba mimi bana muda wangu huu ambao nilikuwa nimeupata mpaka hivi sasa, kwamba sasa hivi nina miaka 15 au sasa hivi nina miaka 20 au kwamba sasa hivi nina miaka 30 au kwamba sasa hivi nina miaka 40 au kwamba sasa hivi nina miaka 50, je, pemebakia muda gani? Kwa nini nisifanye maandalizi? Kwa nini nisijikaze zaidi? Kwa nini nisifanye bidii ya hali ya juu kuhakikisha kwamba muda ambao ulikuwa umebakia mbeleni, kwamba mimi nitakuwa ni mwenye kutenda matendo yaliyokuwa mazuri, nitakuwa mimi ni mwenye kutekeleza amri za Allah vizuri, nitakuwa mimi ni mwenye kuacha makatazo ya Allah vizuri, nitakuwa mimi ni mwenye kuacha ushirikina, nitakuwa mimi ni mwenye kuacha maasi, nitakuwa mimi ni mwenye kuacha yale makatazo ambayo Allah aliyokuwa amenikataza, lakini mwanzo nilikuwa ni mwenye kuingia, sasa nitakuwa niko mbali nayo, nitakuwa ni mwenye kukatazika nayo. Kwa nini mtu asikae akatafakari hivyo? Kwa sababu dunia ameielekea hiyo dunia na akaiegemea hiyo dunia. Huyo mtu siku zote atakuwa yeye ni dhalili, huyo mtu siku zote atakuwa yeye ni fukara, atakuwa ni maskini. Wa man zahida fiha zalla waqtadar, na yule ambaye mwenye kuipa nyongo dunia akawa yeye anajifahamu, anajielewa, anajijua kwamba mimi ni msafiri, muda wowote nitakuwa ni mwenye kuondoka katika haya maisha kidunia, basi mtu huyu huwa akawa anafanya maandalizi, maandalizi ya hali ya juu, na akajitahidi kwa bidii zake za hali ya juu za kuhakikisha kwamba yeye ni mwenye kutekeleza amri za Allah subhanahu wa ta'ala, basi mtu huyo azza wa qtadar, mtu huyo atakuwa ni mtukufu, tena atakuwa ni mwenye uwezo siku zote, atakuwa ni mtu ambaye tajiri hata uhalisia ukionekana kwake yeye ni mtu ambaye alikuwa maskini mno, lakini ana uwezo wa hali ya juu, kwa sababu akaunti yake ya thawabu, akaunti yake ya mema imejaa yale mambo ambayo yalikuwa ni mazuri mazuri. Hakuwa yeye ni mwenye kuzembea katika siku yake tangu kuamka kwake mpaka jua linazama, isipokuwa alikuwa ni mwenye kuijaza akaunti yake ya thawabu, kuijaza mambo ambayo yalikuwa ni mazuri. Ndugu zangu Waislamu, tuelewe, tufahamu, wamal hayatud dunya illa la'ibun walahun waladdarul akhiratu khairun lilladhina yattaqun. Tufahamu yenye ndugu zangu Waislamu, haya maisha ya kidunia hayakuwa isipokuwa ni pumbao tu na ni starehe tu, waladdarul akhiratu, na nyumba ya akhira, khairun, ni bora, lilladhina yattaqun, lakini si kwa watu wote, isipokuwa kwa wale ambao wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio maana Allah katika mwezi wa Ramadhani alipokuwa anazungumza mwezi wa Ramadhani akasema kutiba alaikumus siyam, akasema kawaita waumini, akamwambia ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun, lengo na madhumuni mpaka wafuate kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Na huku Allah anasema, wama alhayatu dunya illa la'ibun walahun wala darul akhiratun khairun lilladhina yattaqun, na nyumba ya akhira itakuwa ni bora kwa wale ambao wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Wenye kumcha Allah ni wale ambao wenye kutekeleza maagizo ya Allah, na miongoni mwa maagizo hayo ambayo Allah aliyoleta ni katika mwezi ambao unaokuja. Allah amesema, ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao mloamini, kutiba alaykumus siyamu, vimefaradhishwa juu yenu kufunga, kama kutiba ala alladhina min qablikum, kama ilivyofaradhishwa kwa wale ambao waliopita kabla yenu, la'allakum tattaqun, lengo na madhumuni nyinyi mpate kuwa ni wachaji, lengo na madhumuni nyinyi mpate kuwa na takwa, lengo na madhumuni muingie katika kuwa ni wabora katika kuipata ile darul akhira, ile nyumba ya akhira ambayo Allah anasema wala darul akhiratu, na nyumba ya akhira khairun lilladhina yattaqun, ni bora kwa wale ambao wenye kumcha Allah, ni bora kwa wale ambao waliokuwa wamepata lengo la kumcha Allah, waliokuwa wamepata lengo la kumhofu Allah, waliokuwa wamepata lengo la kuhakikisha kwamba wao hapa duniani wapo kwa muda maalum, waliokuwa wanajifahamu lengo lao ambalo walikuwa wameletewa nalo duniani. Kwa hiyo wakawa wanajitutumua, wakawa wanajitahidi, wakawa wanajikurubua katika kuendea yale ambayo Allah jalla jalaluhu aliyokuwa anayataka. Ndugu zangu Waislamu, hebu tufikirie sisi, tulitoka sisi katika Ramadhani ya mwaka jana mpaka Ramadhani ya mwaka huu. Je, wewe ulikuwa ni katika wale ambao walikuwa wamestareheka na hii dunia, au wewe umekuwa ni katika wale watu ambao walikuwa wanajua kwamba wapo katika dunia kwa lengo maalum? Jiulize wewe mwenyewe, Ramadhani ambayo ulikuwa umefunga mwaka jana mpaka Ramadhani hii ambayo Allah kwa taufiki yake atakuwafikisha uingie, je, wewe ni katika wale ambao walikuwa wanaishi katika haya maisha ya kidunia kwa kipindi hicho cha mwaka mzima ambao ulikuwa umeishi tokea Ramadhani ya mwaka jana mpaka Ramadhani ya mwaka huu? Umeishi katika wale ambao Allah alikuwa amewaeka hapa duniani kwa lengo maalum, na wao wakajitambua kwamba amewekwa kwa lengo maalum? Au wewe ni katika wale ambao waliokuwa wamestareheka wakawa wakajiona kwamba hapa duniani sisi tupo na tutaendelea kuishi, na wacha tu struggle sisi, wacha tu starehe sisi, wacha tuende huku na kule, wacha tufanye haya na yale, akaona kana kwamba hii dunia ndo kwanza mbichi, kumbe wamekwisha kukanyaga watu maelfu kwa maelfu, na leo hawapo kabisa katika dunia, hawajui kabisa habari za duniani. Lakini Allah akatuleta sisi katika huu ulimwengu. Sasa jiulize wewe, jikague wewe, jipekue wewe, ni katika watu wa sampuli gani? Ni katika watu ambao wapo katika mlengo gani? Je, wapo katika mlengo wa kuhakikisha kwamba ile lengo wanalitekeleza la Allah, au wapo katika ule mlengo ambao wao kuwa wamezembea, wao kujiona kana kwamba washafika katika hii dunia? Ndugu zangu Waislamu, sisi tumewekwa duniani kwa muda maalum, na muda huo unatupa mifano mingi sana katika hii dunia, kwamba wewe ulikuwa ni mwanafunzi wa shule, ulisoma shule wewe kuanzia darasa la kwanza mpaka darasa la saba, tena shule yako ulikuwa unaipenda sana wewe, lakini baada tu kumaliza darasa la saba ulihamishwa shule ile, ukapelekwa shule nyingine, ukawa si mwanafunzi tena wa shule ile ambayo ulikuwa unasoma wewe ya msingi, sasa ukaitwa mwanafunzi wa sekondari. Je, ile shule ambayo ulikuwa unasoma wewe ya primary itakuwa kwamba utarudi tena pale? Utarudi tena, kwa maana tayari shule ile umekwisha kumalizika na utakuwa tena mwanafunzi wa pale. Kadhalika hata hiyo shule ambayo ulikuwa umepelekwa ya sekondari, vile vile itafikia muda utakuwa ni mwenye kumaliza, na tayari kwamba wengi wa watu wamekwisha kumaliza. Sasa haya maisha ya mzunguko haya ambayo mtu anapita hapa, baadaye anamaliza, anatoka pale, anakwenda sehemu nyingine, pia ikupe picha, kwa sababu kila unachokifanya kikupe mazingatio ya hali ya juu, kwamba mimi nilikuwa sehemu fulani bana, lakini nimemalizika. Utafikiria kana kwamba sikupita sehemu ile, utafikiria kana kwamba sikuwa katika sehemu ile. Hivi ndivyo ambavyo mtu anapotekana atafakari na haya maisha ya dunia. Siku zote ukiwa wewe unatafakari na maisha haya ya dunia, basi utakuwa ni mwenye kutenda matendo yaliokuwa mazuri, na utakuwa ni mwenye kujiepusha na yale ya kumkera Allah subhanahu wa ta'ala. Manake masiku yanapita yanapita kwa kuwewe, kwa hafla moja yanapita masiku juu yako haraka sana. Ramadhani ya mwaka jana tu wewe waikumbuka, na unakumbuka yale ambayo uliokuwa umeyatenda. Leo unaambiwa kwamba Ramadhani kesho au kesho kutwa, nini ambacho kitakachokuwa kinakufanya wewe mpaka uzembee katika hii dunia? Nini kinachokufanya wewe udanganyike na hii dunia? Nini kinachokufanya wewe umsahau Allah subhanahu wa ta'ala katika jambo la kumwabudia na uiabudie nafsi yako? Ni jambo gani ambalo unakudanganyisha wewe mwanadamu? Ni jambo gani ambalo lilokutoa katika yale malengo ambayo Allah amekuumba kwa ajili ya malengo hayo? Fattakullah, hebu muogopeni Allah subhanahu wa ta'ala. Wala taghurrannakum alhayatud dunya, kadhalika vile vile yasikudanganyeni haya maisha ya dunia. Haya ni maisha ambayo yenye kupita. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala bi asma'il husna wa sifatil ula atuwafikishe sisi tuwe ni katika wale ambao tunokaa katika hii dunia tukawa tunajua tumewekwa kwa malengo maalum. Wala asitujalie sisi tukawa tunakaa katika hii dunia tukawa kwamba tumezembea, tukawa kwamba tumejisahau, tukawa kwamba tuko mbali na yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Innahu waliyun dhalika wal qadiru alayhi. Allahumma kullana wa la taqul alayna wa zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa rafa'na wa la tadha'na wa ansurna wa la tansur alayna wa ansurna wa la tansur alayna wa ansurna wa la tansur alayna. Qumu ila salatikum yarhamukumullah wa aqimis salat.